Så er der en anden mand, der hedder Jakob Krag Linde, der byder ind med nogle flere forslag. Safri Trio. Uffe og Morten taler med en kendt i et øvelokale med mange trommer. Paprikas sten. Paprika er kendte, går tur langs for eksempel en stenstrand eller stenbro og taler om at være kendt. Det kunne også handle om at være stensamler, men det kræver en del mere tilrettelæggelse. Theises pejs. Theis Ørntoft taler med andre forfattere om at være forfatter foran en knitrende pejs. Faglis faglade. Søren Faglig plus en kendt taler om kendisliv, mens de faglægger. Ål med ålen. Peter Ålbæk plus en kendt mand taler om at være mand i 2019, mens de spiser ål. Rigtig mandemad. Og så er de idéer givet videre til radiochefer rundt omkring. Og det var altså kredit til Simon Ørberg og Jakob Krag Linde. Du lytter til Radio 24/7. På redaktionen, der får vi jo en masse bøger hele tiden tilsendt, så mange vi slet ikke kan nå igennem dem, og sådan, at det er også svært at nå at læse dem alle sammen. Men vi har fået en her for nylig, hvor der er et billede af dig, Niels. Velkommen til. Du hedder Niels Christensen, og du har skrevet en bog med en titel, der hedder Er du klar over, hvem jeg var? Tak skal du have. Og man kan jo sige, Niels, at du er jo ikke, nu har vi lige snakket om kendiser, du er jo ikke en kendis. Nej, det vil jeg ikke kalde mig. Hvorfor hedder bogen Er du klar over, hvem jeg var? Fordi jeg var engang noget. Og så var jeg det lige pludselig ikke mere. Og det blev jeg både overrasket og vred over og skuffet, du ved, som kun en mand i slutningen af 30'erne kan blive det. Og det hele blev sat i gang af et tilfældigt møde med en musiker, som jeg havde undervist ude på Rytmekons. Og så stod jeg i baren, og han skulle spille, og det var blandt andet ham, jeg var kommet for at høre. Og så kom han hen, og så skubbede han til mig, fordi jeg skal lige have en bajer, sagde han. Og så kunne jeg ikke lade være med at sådan træde lidt tilbage og sige, hov, hov, er du klar over, hvem jeg var? Hvor efter jeg fik det der berømte elevatorblik sådan oppefra og ned, og så kiggede han på mig, så sagde han, nej, skulle jeg være det? Og der gik det op for mig, der havde jeg på det tidspunkt været væk fra den aktive scene, som jeg har været musikalsk leder af Montmartre, dengang det lå i Nørregade på det tidspunkt i 13 år. Så er det et jazzspillested? Et musikspillested, for der blev sgu ikke kun spillet jazz derinde. Der blev alle mulige store poporkester har startet derinde. Men det var sådan et slag, som jeg ikke rigtig kunne... Ja, for det første kunne jeg ikke forstå det, og for det andet, så blev jeg også ramt sådan på min stolthed. Og så begyndte jeg at tænke på min situation og tænke, jamen, er jeg egentlig noget? Har jeg nogensinde været noget? Fordi hvis en ung mand, som jeg har undervist i lydteknik på Rytmekons for halvandet år siden, ikke kan huske, hvem jeg er, så har jeg ikke efterladt noget særligt dybt indtryk. Og hele den der tanke, den har ligget om i min nakke lige siden. Og jeg har jo fejet rundt og lavet alt muligt. Jeg tror ikke, der er den aktivitet inden for musikbranchen, som jeg ikke har haft på fingre i på et eller andet tidspunkt. Og så tænkte jeg på, her for, ja, hvad er det, 2-3 år siden, for alvor. Jeg har ikke sådan gået og taget notater, ikke? Men så tænkte jeg, jeg begynder sgu at skrive lidt mere udførligt om, hvad det er, jeg har oplevet, inden jeg bliver så gammel, at jeg ikke kan huske det mere. Og så gik jeg i gang, og så fik jeg en henvendelse fra et forlag sidste sommer, om jeg kunne sammenfatte det, så sagde jeg, det vil jeg da gerne. Og det er jo så blevet til den bog, der hedder Er du klar over, hvem jeg var? Altså, ja, den er jo lidt, det er jo lidt, altså, det er lidt morbid egentlig. Er du klar over, hvem jeg var? Det lyder lidt som om, du ikke er her længere. Altså, når man bare ser titlen. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Hvor gammel er du nu, Niels? Jeg er 68. 68? Ej, du har da sikkert nogle gode år leve i. Ja, det håber jeg. Ja. Og jeg er stadig aktiv. Mm. Men jeg har jo slet ikke den samme magt, som jeg havde, da jeg var i Nørregade. Slet ikke. Nej. Det har jeg heller ikke lyst til, fordi jeg trak tænder ud. Der er et billede af mig i bogen, som jeg har taget på et tidspunkt, hvor jeg var, ja, det må man godt sige, at jeg var virkelig fucked up. Mm. Og det viser med al ønskelig tydelighed, at det var bestemt ikke nogen vals, altså nogen dans på roser dengang. Men det var spændende, og alt hvad jeg gjorde, hvor jeg var noget, som jeg aldrig havde prøvet før. Og meget af det var noget, som ingen havde prøvet før. Blandt andet at præsentere popmusik, rockmusik på et jazzspilsted. Mm. Det var ret interessant. Skal det læses som en bitter titel stadigvæk, det her? Er du klar over, hvem jeg var? Er du nej, er du stadig bitter? Ikke. Nej, jeg har ikke. Jamen, jeg har aldrig været bitter. Mm. Jeg har været såret, mm. og jeg var også som sagt lidt vred, ikke? Men jeg er sgu ikke blevet bitter. Mm. Ej, nej. Niels, en af grundene til, at jeg inviterede dig ind, det er, at du har skrevet en af Danmarks historiens bedste indholdsfortegnelser. Normalt er indholdsfortegnelser rimelig korte, rimelig præcise og lidt halvkedelige overskrifter, ikke? Din indholdsfortegnelse, den fylder flere sider og har ligesom underoverskrifter. Og nu snakker du selv om, at du på et tidspunkt var fucked up. Og der var jo, altså, der er jo her en, en sektion i indholdsfortegnelsen, der hedder det, der hedder livet. Og oh, ja. Under her står der smøgerne. 412, has og pot, 417, kokain-coke, 418, misbruget, 420. Ja. Og det er noget, jeg gerne vil starte med at snakke med dig om. Ja. Så vil du ikke læse op fra 412? Nej, egentlig måske faktisk mere interessant med has og pot. Has og pot, 417. Det er jo hen i slutningen. Ja, men det er altså du... Du bygger det ikke op efter nyhedstræk, den her bog her. Jeg synes, det er omme i slutningen, man finder de... Er det, synes du virkelig det? Ja, jeg synes, der er i hvert fald nogle af de sjoveste kapiteltitler, ja. Tænker jeg. Hasserpot. Skal jeg... 417 Hasserpot, den skal vi så lige have fat i. Der. Ja, det er sådan et dejligt kort, Anne. Ja, det er et kapitel på 20 linjer. Ja. Jeg har været skæv af hash 4 gange. Ingen af gangene var særlig behagelige. Undervejs lærte jeg, efter mange års ihærdig indtagelse af alkohol i alle former, at vurdere, om min krop var i stand til at omsætte promillerne til glæde og eller den ønskede selvovervurdering. Får man for meget, kan man stikke en finger i halsen, komme af med resten af promillerne og prøve at afveje indtagelsen mere fornuftigt næste gang. Men med hash var der ingen vej tilbage, når jeg først havde inhaleret en håndfuld drøn. Cannabisen gik direkte i hjerne og krop, og jeg ændrede karakter, opførsel og ikke mindst opfattelsesevne, og bestemt ikke til det bedre. Så den der med de store, tunge røgskyer, de lige så tunge øjenlåg, den store indsigt i livet og de bøvede grin, overlod jeg hurtigt til de mere garvede tjalrygere. Pot eller marihuana er som bekendt en ganske anden sag. Når jeg bare nøjes med den i drivhuset hjemmedyrket, er 3-4 hug fra en tynd dubi faktisk ret lækkert. For ikke at snakke om et par drys smuldrede blade ned i urteteen, inden Godfather 1 går i gang på DVD'en. Jeg har også prøvet at se hele Woodstock, når jeg var under the influence. Det kan i den grad anbefales. Så er altså stor forskel på cannabis og så pot? Ja, det synes jeg. Ryger du stadig pot? Nej. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Hvordan er det? Kan du ikke fortælle om, hvordan det er at se Woodstock, når man er skæv på pot? Nu har jeg set Woodstock flere gange, mm. men jeg må indrømme, at sidste gang, jeg så den, det er den bedste. Mm. Fordi der havde jeg smuldret noget hjemmedyrket pot ned i min cool mint, og det var sgu fedt. Altså, specielt klippet med Santana, altså det der syrede musik, det var fedt. Men kan du så godt, altså nogle gange, hvis jeg har været skæv, så kan man ikke lige huske, hvad der skete for 10 minutter siden. Men er det måske lige meget, når man ser Woodstock? Fuldstændig. Ja. Jeg kan jo være tone uden af. Mm. Altså det er jo sådan et stensikkert tilbageblik på noget, som man godt kan lide. Mm. Som man ved, man godt kan lide, ikke? Nu, når vi... Altså, der er jo smøgerne, der er misbruget, der er hasserpot, der er kokain. Hvilken en af delene har du haft det største problem med? Altså, du har dedikeret nogle underkapitler her til forskellige rusmidler. Har du haft et problem med nogen af dem? Ja. Mm. Et bevidst problem. Fordi på et tidspunkt i 1981, der havde jeg været inde i Montmartre i 5 år. Omgivet af blandingsmisbrugere. Potryger, tjalryger, drukkenbolde og dem, der tog det hele på en gang. Så tænkte jeg, vil fandme også prøve at være alkoholiker. Så jeg besluttede mig for i starten af september, at jeg ville være fuld hver dag. Og det gjorde jeg så. drak mig skidfuld, gik på efter Montmartre, så gik jeg direkte på hovedet La Fontaine, eller ned i musikcaféen, og kom hjem sådan ved 2-3-tiden og var skidfuld og stod op, når jeg så vågnede. Mm. Indtil et par halvanden, 2 måneder senere, kom jeg til at kigge mig selv i spejlet sådan en morgen, og det kunne jeg ikke lide. Det der fjæs derinde kunne jeg ikke lide. Og så tænkte jeg, at det går ikke, det her. Og jeg kunne heller ikke lide mig selv. Jeg synes ikke, jeg var fed at høre på. Mm. Og så stoppede jeg med det. Altså, så, jeg har jo ikke, det er ikke sådan, at jeg blev afholdsmand. Men jeg holdt op med det der extensive drinking. Det er jeg glad for. Jeg skal lige sige til nye lytter, at jeg besøger Niels Christensen, som har skrevet en bog, Er du klar over, hvem jeg var? Stærk titel. Og Niels, du er jo ikke kendt i den brede offentlighed. Altså, du er jo ikke sådan, hvis man spørger 100 mennesker på gaden, Niels Christensen, det er også et ret almindeligt navn. Ja. Men du ved, du er ikke sådan A-kendis. Nej, gud er der ej. Og det har jeg også lagt, slet ikke forsøgt på at blive. Mm. Men jeg tror, at mine resultater er kendt af ret mange mennesker. Ja. Altså, både det, jeg lavede i Montmartre, og hvad jeg ellers har lavet lige siden. Altså, de fleste af de aktiviteter, jeg har været involveret i, er blevet populære. Mm. Men det var også for at sige, du ved, i medierne, når man laver sådan... man kan jo, det her, det var et portræt. Du har skrevet en bog om dig selv. Alle mulige skøre kapitler, og rigtig mange kapitler, og nogle sjove titler på kapitlerne. Din er, altså, det er bog om dit liv, ikke? Normalt i medierne, så laver man jo portrætter af kendisser. Rigtigt, altså, du ved... Så har man en eller anden Gita Nørby, eller hvem det nu kan være, ikke? Nu er vi altså i gang med et portræt af en relativt ukendt mand, der hedder Niels Christensen, og det synes jeg er ganske fremragende. Niels, nu har vi talt lidt om, at du har været fucked up på et tidspunkt. Men kan du ikke lige fortælle helt kort om, hvad du mener, du sådan har, hvad for et aftryk, du har sat her på jordkloden? Det er jo meget, meget stort spørgsmål, ikke? Men altså, man kan også sige, at din titel er du klar over, hvem jeg var? Det er jo noget, at du har altid det virker til, at du altid sådan har undret lidt over sådan, betyder det overhovedet noget? Ham der, han kunne slet ikke huske mig, eller sådan, men Hvad føler du alligevel, du har... Ja, men nu, Per, du kender mig ikke. Nej. Du kender mig ikke. Og dem, der kender mig, de synes, det er en fed til, fordi den er meget rammende, og samtidig så er den... Min søster sagde til mig, hold kæft, hvor er det dig med den titel, ikke? Og det er selvironi. Jeg er definitionen på selvironi. Jeg er udmærket godt klar over, at der er ikke særlig mange mennesker, der ved, hvem jeg er, men vi ved, hvad jeg har foretaget mig. Mm. Og hvad kunne det være? Jamen, det er jo for eksempel det, jeg lavede Montmartre. At det, jeg stod bag ude i haveselskabet under jazzfestivalen, det var mig, der fandt på det og fik det kørt igennem. Jeg var med til at udvikle et spillested, der hedder Metronomen dengang. Det startede i 90'erne. Og så har jeg skrevet... anmeldelser og artikler og så videre i Jazz Special og lave programmer på Radio Jazz, og jeg har sat mine aftryk, og så har jeg været booking agent og har produceret plader. Jeg er skovenkøbet blevet Grammy nomineret for en jazzplade, hvad siger du så, før der var noget, der hed Danish Music Awards Jazz. Det var og det er i mange år siden, 25-27 år siden, ikke? Er du stolt af de aftryk, du har sat? Ja. Jeg er stolt af dem, fordi jeg har kræftet mig selv arbejdet for dem. Jeg er ikke blevet iscenesat. Jeg er selv kvejet, men jeg har også skrevet i foråret, at der er det der udtryk, der hedder learning by doing. Og jeg har den her så i lettere omskrevet form. Det er sådan ligesom sat prædikatet på mit liv, der hedder learning by fucking up. På den måde, at nogle gange, så når jeg går i gang med et eller andet, så noget nyt, så lykkes det første gang. Andre gange, så skal jeg igennem 2-3 retninger for at finde den endelige retning. Og det er jo det, man lærer. Det får man hård hud på hænderne af og hård på brystet, ikke? Jeg vender lige tilbage til den her indholdsfortegnelse, som jeg lige må sige igen, er en af de bedste, jeg har læst. Der er en overrubrik, der hedder Alt det andet, og så under her står der så, Jeg plejede at elske England. Nå. Hvordan forelskelse kan erstattes og erotik forstærkes af musik? Brazil in my heart. Musikalsk ekstase med børneværnet i Sofus Ferdinand. Jazz er farligt. Musikpolitik. Arbejde versus privatliv. Fortrydelser, misforståelser, sejre og nederlag. Drømmene. Kropslighed syd for ækvator versus nord for ækvator. Og så kommer det, vi skal snakke om nu, Niels. Ja. De sorte musikers måde at tale, gå og opføre sig på. Og det, når man lige ser det, så tænker man, Niels, hvad, hvad sker der nu? Fordi, ja, det kan jo godt... Man kan jo tro, at det var racistisk jo, men det er det jo ikke. Jamen, i de her krænkelsestider, der kunne man godt forestille sig, at jeg kunne få et lawsuit på halsen her. Men jeg vil gerne lige høre dig læse op fra de sorte musikers måde at tale, gå og opføre sig på. Ja. Ja, jeg starter fra starten. Og vi fortsætter af den provokerende generaliseringsvej. Fordi noget af det, jeg virkelig lagde mærke til, da jeg hovedkuls landede i den internationale jazzverden, var den store forskel i, hvordan musikerne bevægede sig, talte på og i det hele taget opførte sig, alt efter om de var sorte eller hvide. Jeg har aldrig rigtig lagt mærke til det før, men der var en tydelig forskel på afroamerikanske, det hed det altså dengang, musikers sprog, når de talte med hinanden og med hvide, både musikere og publikum. Ordvalget var enklere. Brugen af udtryk som shit, fuck og det voldsomt populære motherfucker, der kan bruges i utallige variationer, og af udtryk som yeah baby, og right on, var en væsentlig del af konversationen blandt de afroamerikanske musikere, og måske knap så anvendt, når de snakkede med de hvide. Ja, så kommer der en lille historie om jeg tager lige den her. Tjek lige en af de fedeste udgivelser med 70'er-snak. The Black Way. Her er det Eddie Harris' The Reason Why I'm Talking Shit, der kan fås på CD, og hvis du er meget heldig på LP. Eddie Harris var udover at være en af de mest swingende og innovative tenorsaxonister nogensinde, en ret så underholdende mand på en scene. Og på denne liveindspilning fra små intime jazzklubber i hjembyen Chicago, prøver han virkelig grænser af. Der bliver kun spillet et par minutters musik, resten er hans ubetalelige og 100% black motherfucker talk, optaget foran et medlevende og sikkert overvejende afroamerikansk publikum. Afsindig morsomt. Kigger man på coverfotoet af Harris, ser man også den foretrukne beklædning blandt afroamerikanske musikere i 70'erne. Hvid skjorte, stramt slips og et bredstrebet jakkesæt. Ja. Og så er der også det her om på, altså den her måde, de går på, det kan jeg måske bare lige læse op. Ja. Skal jeg bare lige gøre det? Mange B-film fra 70'erne inddrog afroamerikanerne fra de lavere sociale lag. De var som regel ikke Guds bedste børn og havde det tilfældet, de gik og bevægede sig på en ganske særlig måde. En lidt skæv gangart, der ser ud som om personen har hele problemer og umiddelbart virker komisk, men som også gør beskuerne smule usikre, fordi man ikke rigtig ved, om man bliver plukket ned eller får ind de særlige afroamerikanske håndhilsner, der findes utallige versioner af, og som det tager år at lære at beherske naturligt. Den der Carl Smart-agtige måde at bevæge sig på, har jeg spottet tilbage til de tider, hvor afroamerikanerne åbenbart kun fik respekt, hvis de kunne udstråle en vis form for styrke, kynisme og eller foragt. Helt ind i 80'erne var det en naturlig del af den ældre generation af afroamerikanske musikers kropslige udtryk, når de ville sætte sig i respekt over for hinanden, men som regel med et ironisk twist. De særlige bevægelser døde efterhånden ud, og i dag kan de stort set kun se til videoer med de mest primitive amerikanske rapper, eller hvis man bevæger sig ind i de fattigste kvarterer i de amerikanske storbyer. Ikke særlig sexet, eller ikke særlig swingende, ikke særlig afrikansk, men fucking respektindgydende. Niels, hvorfor har du skrevet det her? Altså, det er jo et vildt kapitel, ikke? De sorte musikers måde at tale, gå og opføre sig på. Ja, hvorfor har jeg skrevet det? Ja. Fordi det har altid interesseret mig. Mm. Jeg er meget, meget optaget af slang. Jeg er meget optaget af dialekter og jargoner. Og ikke mindst den der med, at man er medlem af et eller andet brotherhood. Og der gælder altså visse regler. Og dem har du bare at overholde og lære. Og det var ynkeligt at se, når hvide musikere forsøgte at efterligne de afroamerikanske musikere dengang. Ikke? I dag, jeg tvivler på, jeg har ikke mødt nogen i mange år, der opførte sig og talte på den måde. Men de fleste af dem kan. Mm. Og hvis du ser film, altså amerikanske film, der foregår i de sorte miljøer i USA, så er den der. Så er den der altså. Og det er en bekræftelse på, at det er ikke noget, jeg gør ikke nar. Mm-hmm. Det er slet ikke min intention. Det er for, jeg beundrer dem fordi det var så gennemført dengang. Mm. Helt utroligt. Og der var mange hvide, der ligesom prøvede at altså, opføre sig på samme måde, eller hvordan? Ja, det var det, det var det dengang, og det var ynkeligt. Mm. Så det holdt de hurtigt op med, ikke? Jeg vil gerne have, at du læser op fra 457, det afsnit, der hedder Fed. Fed? Ja, det synes jeg bare var stærkt. Jeg grinede, da jeg læste det. Er det rigtigt? Ja. Nå. Ja, laver man en ordtælling i denne bog, vil man finde, at ordet fed i mange forskellige former er blevet brugt 76 gange. Egentlig er fed jo et nærmest nedsættende ord, der omtaler noget ikke vedligeholdt, eller en person, der har indtaget umådeholden meget overflødig og eller usund mad. Og egentlig burde ordet have mistet sin værdi som et typisk modeord, kort efter det dukkede op i slutningen af 60'erne. Men fed har overlevet alle de andre tidstypiske værdiladede ord siden da. Hvordan og hvorfor dog det? Ekstrabladets side 2-mand satte sig i 1969 for at undersøge oprindelsen og kom frem til, at det var hentet fra en sang på en Pink Floyd LP kaldet Fat Old Son. Ej vel. Første gang jeg mindes at støde på brugen af ordet i positiv mening, var da den selvsikre anmelder Carsten Grulin skrev følgende i en anmeldelse af en koncert med Cream. Guitaristen Eric Clapton trykkede en fed guitar solo af. Det bed jeg mærke i, netop fordi brugen af ordet beskrev en følelse mere, end det beskrev noget andet. Jeg kunne nærmest mærke plektret mod strengene og fornemmede den lyd, der opstod og blev forstærket af Marshall-anlægget. For mig er ordet fed simpelthen det ord, der tilkendegiver, at det her er bare i den grad i orden. Jeg bruger fortsat ordet om noget, jeg finder bedre end blot godt. Mine børn gør det samme, og det skulle ikke undre mig, om mine børnebørn også gør det, når de er vokset til. At nogen så siger fedt, Niels, når de synes, jeg har løst en opgave til deres tilfredshed, kan jo være lidt distraherende, så jeg beder dem sige tykke, Niels, i stedet for. Det var simpelthen kapitlet fed. Ja. Ja. Sådan. Jeg er ked af at grine, Niels. Hvad har vi over på den anden side? Der har du skrevet det. Altså et kapitel, der hedder Gaffa, altså ligesom gaffatape, ikke? Niels, nu har du ligesom skrevet den her bog, ikke? Om dit liv, og ja. Altså kapitlerne bliver lidt korte til sidst, og det handler ligesom om alt muligt, ikke? Det er alt muligt. Alt muligt. Det er alt muligt med Niels Christensen, kan man næsten sige. Ja. Hvad er det for ligesom... Altså, der er selvfølgelig nogle sjove nedslagspunkter og sådan noget. Jeg har ikke noget at læse hele bogen, men hvad er det for en indsigt, man kan få, altså ud af at læse din bog? Altså, nu må du prøve at sælge den, fordi man kan sige, du har ikke kendt ansigt. Det er et flot billede. Ja, folk køber jo til det et eller andet, hvis de har lyngviller på bogen, ikke? Nu må du lige prøve at komme med en... Hvad er det for en indsigt, man kan få ved at læse din bog? Man kan få indsigt i et passioneret menneskes liv, i en branche, hvor det handler om netop at have passion og fascination, men samtidig også, at man kan komme op om morgenen, og man er til at stole på, man overholder aftaler, og så... Og så er der, hold kæft, jeg kunne have lavet en, der var dobbelt så tyk, baseret alene på de koncertoplevelser, jeg har haft, og de møder, jeg har haft med musikere. Og den stolthed, jeg også har over for det, som jeg mener at have bedrevet gennem årene. Og hvem henvender bogen sig til? Jamen, den henvender sig til naturligvis overvejende folk, i min generation, fordi de var der jo. Men jeg tror også, at der er mange fra den yngre generation, som vil kunne få noget ud af den, fordi det er tidstypiske billeder, og så har jeg forsøgt at holde sproget i nærmeste talesprog, så tæt på talesprog, som jeg kan, fordi så bliver det nemmere at læse. Der er ikke særlig mange lange djøfsætninger. Nej, det har jeg ikke kunne finde. Nej, men altså... Altså også bare, men altså, det var fremragende, du har et kapitel, der hedder kokain-coke. Så der er ikke særlig mange, der har i deres retningsbog. Ved jeg, Niels, vi når ikke mere nu, men du har valgt et nummer, vi lige skal høre her til sidst. Ja, og det vil jeg gerne fortælle om. Ja. fordi i starten af 90'erne, der arbejdede jeg sammen med den danske stjernebassist Niels Henning Ørsted Pedersen, som desværre gik hen og døde for nogle år siden. Og jeg lavede jobs til ham, og så fik jeg til opgave at producere, at være med til at producere en CD eller en LP, som han udgav i forbindelse med, at han modtog Nordisk Råds musikpris. Og det var en stor oplevelse. Og der var jeg faktisk arbejdet sammen med Jan Dehner, der er med i hele det her konglomerat herinde. Og det blev så pænt en succes, og han også gav mig lov til at producere Niels Hennings trio. Og det var jeg også meget stolt af. Og det var den, jeg blev Grammy-nomineret for som producer. Men til det store projekt der i forbindelse med Nordisk Råds musikpris, der ville Niels Henning gerne spille med den franske pianist Michel Petrucciani, som, jeg ved ikke, om du kender ham. Nej. Han var 80 centimeter høj. Okay, nej, det skal jeg ikke grine af. Men... Nej, men altså ekstrem dværgvækst, glasknogler og alting. Men han var et gudsbenået musikalsk talent. Pianist. Nej, hvor var han vidunderlig. Og Niels Henning ville så gerne spille med ham. Nå, jeg troede først, det var et barn. Altså, nej, det var en voksen mand. Okay, okay. Ja. En voksen mand. Han var på det tidspunkt omkring 30. Og jeg kendte Michel Petrucciani, jeg har lavet jobs til ham, jeg har præsenteret ham i Montmartre meget flere gange, og jeg har hængt ud med ham og været på La Fontaine med ham. Og så jeg ringede til hans manager og spurgte, om han var interesseret i at komme forbi København og så indspille med Niels Henning. To numre til den her plade. Jamen, det ville han gerne. Så jeg tog i lufthavnen en torsdag eftermiddag, og hentede Michel Petrucciani og hans roadie. Han bar simpelthen Petrucciani, fordi han kunne ikke gå. Det er det længste oplæg til en sang, jeg nogensinde har oplevet i radioen. Ja, det er det, men det er en god historie. ja. Så kommer vi ud i Sweet Silence-studiet, og der står et flygel, og en sending er klar, og der ligger noget. Og så indspiller de to takes af en ballade, og fire takes af den, vi skal høre her. Someday My Prince Will Come. Og det ene take er bedre end det andet. Så det, og så kørte jeg ham til lufthavnen igen. Så han kom fra Norge, København, indspil, tilbage til Paris. Så nu får du ikke flere ord af den. Nej, det var da glemrende. Det var også bare for at roste for at kunne fortælle en så lang historie om et musiknummer. Men Niels Christensen, du skal have tusind tak for, at du kom. Tak. Du er aktuel med bogen. Er du klar over, hvem jeg var? Og lad os så høre det nummer. Thank you. lytter til Radio 24/7. Nu skal det handle om et af de mest gådefulde dyr på planeten, nemlig kæmpeblæksprutten. Kæmpeblæksprutten er nemlig kun blevet observeret 2 gange i livet nogensinde i dybet, hvor den lever. Første gang var i 2012, anden gang var her i sommer. Og nu kan jeg sige velkommen til Rasmus Jacobsen. Du er havbiolog, ansat i Den Blå Planet, og så ved du en masse om kæmpeblæksprutten. Hej Per. Velkommen til. Tak. Min kollega Gynnar Øskan, han har set dig snakke længe om det her dyr. Jeg tror, det var ude i Den Blå Planet. Jeg ved ikke, hvor det var hen. Men han sagde i hvert fald, at vi er nødt til at få ham her i radioen. Så derfor har vi inviteret dig herind i studiet, så flere kan få glæde af din viden. Og hvem ved, så har vi faktisk også tænkt på, hvis nu der sidder en eller anden kunstner, en forfatter, en digter, en musiker derude, der har lidt svært med lige at blive inspireret i forhold til, hvis nu man skal lave et eller andet sci-fi-roman, eller altså hvis nu man skal lave et eller andet, så kunne man måske bruge det her om kæmpeblæksprutten. Det kan man lige som kunstner sidde derude og overveje. Hvad siger du til det, Rasmus? Ja, ellers er de velkommen til at ringe, hvis det er, ja. De vil inspireres endnu mere og høre efter den her. Hvorfor er det, at den her kæmpeblæksprutte er så interessant? Grunden til, at kæmpeblæksprutten er interessant, det er jo det, er et vaskeægte legende, en myte, som der for rent faktisk er levende. Det er en virkelig myte, og i virkeligheden er det stadig en myte, selvom vi ved, at den findes. Altså det her dyr, det vi har kendt til lige siden vi... Vi begyndte at begive os ud på havet, og det er en af de første beskrivelser om det her dyr, det er 800 år før vores tidsregning, hvor Homer han skrev om Odysseus, hvor han er ude at sejle, og selvfølgelig møder han en hel masse monstre. En af de her monstre, han møder sammen med hans besætning, når han er ude at sejle, det er Skylla. Det er sådan 6-hovedmonstre, der æder 6 af hans besætninger, en til hver mund. Og han klarer det selvfølgelig Odysseus. Men altså, det er en af de første beskrivelser, der er det her, mener vi, af de her uhyr. Og siden dengang, der har der været masser af Aristoteles også skrevet om det, og man har faktisk, Erik på toppen, der var sådan en biskop, dansk biskop, han skrev i en bog om Norges fauna, at om et kæmpestort monster, som der kunne blive større end en ø. Og det farlige var egentlig ikke så meget, at den var kæmpestor, og den måske kunne spise nogle mennesker. Det var, når den dykkede igen, så kom der en virvelstrøm, der sugede en med ned. Det var problemet med det her dyr her. Og så synes jeg også, at det er en af de dyr, man kan sige, hvor fiskerne, med alle deres gode historier, der havde de ret. De norske fiskere, grønlandske fiskere og nordamerikanske fiskere, de har kendt til det her uhyr i århundreder, og fortalt om... hvordan det var at fiske derude, hvor den levede. Erik Pontoppidan, ham der skrev den her beskrivelse af Norges fauna, han kaldte den kraken. Og det er nok det navn kender man også godt, Release the Kraken. Han kaldte den kraken, det betyder det forvrængede dyr. Og de her nordmænd, de kendte godt kraken. De vidste godt, at hvis man fiskede derude, hvor kraken var, så fik du rigtig god fangst. Men det var selvfølgelig, altså man kan sige... Det var på bekostning af, at den her kraken lige pludselig kommer op og slutter, selvfølgelig. Men jeg ved ikke, hvordan det, man kan forestille sig det. Altså det her dyr troede man rent faktisk, altså det er en bog, der man kan sige, hvor man troede rent faktisk, det her dyr levede i virkeligheden. Prøv at overveje at være en fisker, der tager ud, velvidende, at der ligger et kæmpestort monster nede under dig, og vil æde dig, måske. Så det er lidt ligesom, hvis vi sad på kontoret foran et Excel-ark eller sådan noget, og lige pludselig kom der bare en tentakel ind gennem ruden, og så tog der ud. Altså, det der. Hvorfor du kalder det et uhyr? Hvorfor kalder det et uhyr? Mm. Det kaldte man det et uhyr, kan man sige. Det er ikke et uhyr. Nej. Det er et vaskeægte dyr. Et væsen. Mm. Men stadig så besidder den jo de her karakteristika, som man vil beskrive et uhyr med. Altså, den har fangarme, den har... et kæmpestort næb i midten, og den er kæmpestor. Hvor stor er den? Den kan blive op til, hvad man siger, man mener, den er sådan omkring 13 meter, måske 15, men der har været historier om, at den kunne være, som sagt, på størrelse med en ø. Det tror jeg nok ikke, det har været. Det er nok, fiskerne har været lidt for ivrige i deres historier. Men det er altså et dyr, der har en virkelig stor størrelse. Man tænker på en blæksprut, den her familie med... snegle og muslinger og sådan noget, så har vi altså lige pludselig at gøre med en kæmpestor krabat. Mm. Og hvad er det, den kan? Kæmpeblæksprutter, altså det... Altså andet end at vække vores begejstring, så er det jo et dyr, som der er så savnomsbundet og talt om så meget, men stadig er der så meget, så er der, så ved vi så lidt om den. Og det er det, der, synes jeg, der det den kan, det er, at den lever dernede og er utrolig fascinerende, men vi ved ingenting om den nærmest. Altså, som sagt, så er den blevet, som du sagde, så var den jo blevet set et par gange her for nylig, optaget ned i dens naturlige omgivelser. Men ellers har man kun set den jo døde, skullet op på stranden og sådan noget. Faktisk her i Danmark har vi også haft nogle stykker af dem. Vi har haft en i Skagen i 70'erne. Det er faktisk også en dansk forsker, der beskrev den første gang. Fortalte om... han kigger på nogle gamle historier om et dyr, som der blev fundet i Øresund i 1550. Og det her dyr, der blev fundet i Øresund i 1560, det blev givet til præsenteret for kong Christian den 3. Og jeg har faktisk lige beskrivelsen af, hvordan de beskrev det her dyr. Den havde et hoved som en glatbarberet mand og var iklædt en munkekutte. Den havde to lange finder i stedet for arme og en masse haler, hvor vi har ben. Den levede 3 dage og frembragte ikke en eneste lyd med undtagelse af nogle dybe suk, som udtrykte den dybeste sorg og kval. Og efter sigende så det her dyr, det blev kaldt sømunken, og efter sigende fik det en rigtig fin begravelse her i København et eller andet sted. Jeg kunne godt tænke mig at se den der gravsten der, men jeg ved ikke, om den stadig er der. Men det var selvfølgelig en kæmpe blæksprutte. Og ham her, den danske forsker, Peter Stenstrup, han beskrev den så 300 år efter, og gav den sit videnskabelige navn. Så der er sådan, også en stor dansk historik i det her, med kæmpe blæksprutte. Troede man i lang tid, at det var lidt ligesom Loch Ness, måske? Ja, det gjorde man. Og der er jo også mange... kryptozoologer, det er sådan nogle zoologer, der arbejder med Yeti og Loch Ness og alle de her mytiske dyr, som højst sandsynligt ikke findes. Men det er også en af dem her, hvor man ligesom siger, det kan godt være, at de ikke tror, det findes, men man troede heller ikke, at kraken fandtes, men den findes faktisk. Mm. Så den er på, en gang var den ligesom et Loch Ness-uhyr. Ja. I samme liga som Loch Ness-uhyret. Hvor langt lever den under vandet? Ja, det er jo der, problemet kommer, når man gerne vil se den i live. Det er, at den lever ret dybt nede. Den lever på 1000 meters dybde. Det er altså det er ikke lige et sted, vi kan komme ned i hvert fald. Det er i hvert fald, så vil alle vores knogler blive knust. Men så måden, man skal prøve at finde den, hvilket jeg også synes er en sindrig måde, altså det er, at man kan ikke dykke derned. Og så man bliver nødt til at tage en... finde på en anden måde at gøre det på. Og de fleste af de her maskiner, man har dernede, de skræmmer jo dyrene, fordi de er jo ikke vant til en lyde overhovedet nærmest. Der er ingenting dernede andet end andre dyr. Så den måde, man fandt den her... fik optaget den her kæmpeblæksprutte i 2012, det var, at man kiggede på, hvad for nogle dyr lever der dernede, som der kan tiltrække kæmpeblæksprutter. Så fandt man sådan en gobbel, der hedder en atollagobbel. Og atollagoblen, den er specielt ved, at den, når den bliver bange, så begynder den at lyse. Den begynder at lyse i sin cirkel. Og det gør den for at tiltrække sin fjenders fjende. Så hvis der kommer nogen, der prøver at spise den, så begynder den at lyse, og så kommer der endnu større dyr og ser, hov, der er noget lys. Og så kommer den derhen. Der er jo et bælragende mørkt dernede. Så lys, det er noget, man lægger mærke til. Så det forskerne gjorde i 2012, det var, at det simpelthen, de lavede sådan en maskine, der lyste. Altså faktisk en diskokugle, de puttede ned på 700 meters dybde, og så havde de kamera ovenover. Og så filmede de ellers, hvad der skete. Og det tiltræk rent faktisk en kæmpeblæksprutte. Det synes jeg er en utrolig sindrig måde at komme frem til det her dyr her. Og det indtil nu har det vist sig at være en af de eneste måder, man kan finde det. Er der nogen mulighed for, at I får den ude i den blå planet? Nej, det vil jeg ønske. Det vil være mit største ønske, hvis vi skulle få den der sådan dyr. Men den kan ikke leve heroppe. Og det er også en af de fascinerende ting ved kæmpeblæksprutten og dybhavsdyr generelt. Det er jo en anden dimension dernede. En dimension, vi ikke kan blive en del af, og de kan heller ikke være en del af vores dimension. Det tætteste på, vi har været ved at vise en kæmpeblæksprut, der vi har haft den her danske en, vi havde, der var strandet i Skagen i 70'erne, den viste vi i en dybhavsudstilling her for nogle år siden. Så der var jeg så heldig at røre en vaskeægte kæmpeblæksprutte. Godt nok en meget gammel, død kæmpeblæksprutte. Har den angrebet mennesker? Det har den ikke. Altså, de historier, man har hørt, det er døende blæksprutter, der ligger op på overfladen og vifter med armene, og så kommer nogle vilde historier ud af det. Men jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var et kæmpe stort uhyre, der kunne de her ting, men det er den ikke. Den er bare sådan egentlig meget... den er, kan man sige, ude af sit element, når vi møder den. Og så er den jo bare forvirret og døende. den kan godt lide den kan godt lide det høje tryk, og så kan den godt lide temperaturer i havet, ligesom faktisk de temperaturer, vi har lige nu omkring sådan 6 grader, kun køleskabstemperatur, kan den godt lide. Når det begynder at blive for varmt for den, så kan den ikke trække vejret. Så når vi ser den deroppe i overfladen, hvor det er lidt varmere, så er den døende. Og ja, hvis man prikker til den, så kan det være, den vifter med sin arme, og så kommer der en historie om, at den prøver at trække ens båd ned. Hvilke fjender har den? Dens største fjende, det er kaskelotvalen. Kaskelotvaler, de elsker kalamari. De spiser ca. 800 blæksprutter i døgnet, og nogle af dem er kæmpe blæksprutter. Og de her historier, du har sikkert set nogle billeder af kaskelotvaler, der kæmper med kæmpe blæksprutter. Og der er nok også mange, der tror, det er en kamp, men det er i virkeligheden bare kaskelotvalen, der æder en stor blæksprutte. Mm. Der er ikke så meget kamp for blæksprutten side. Den er slet ikke udstyret til at kæmpe mod sådan en stor base der. En af de ting, der også falder i øjnene på en, når man kigger på de her kæmpe blæksprutter, det er jo, at de har nogle store øjne. Og man har tænkt meget over, hvorfor har de så store øjne? De har deres øje er på størrelse med en basketball. Det er verdens største øje, ikke? Og hvorfor har den så store øjne? Og man mener faktisk, at måske er det for at kunne holde øje med deres værste fjende, kaskelotvalen, på de her dybder. Og de her øje, jo større øje man har dernede, jo bedre kan man se det lille smule lys, der er dernede. Så man mener måske faktisk, at den har udviklet de her store øjne for at undgå at blive spist af de her kaskelotvaler, som der bare kommer brasen ned efter dem. Og selvfølgelig kan den også holde øje med sin mad. Hvad mangler vi at finde ud af i forhold til sådan forskning og angående kæmpe blæksprutten? Altså det, vi ved om dem, det er meget få ting. Altså vi har set dem et par gange dernede, hvor de lever. Mm. Og ellers så har vi selvfølgelig åbnet dem op og kigget ned i dem, når de er døde. Og der ved vi lidt. Vi ved, at den lidt, hvad den spiser. Den spiser fisk. Den spiser ikke mennesker eller franske frigatter eller et eller andet. Og så ved vi, at den... hvordan den ser ud selvfølgelig, altså vi kan se, hvordan den er opbygget, ligesom alle andre blæksprutter. Den har det her store næb, som blæksprutter har, som de bider hul i andre ting med, og de har sådan en tunge, hvor de slikker det op med, og de har de her 10 arme, 8 normale arme, og så har de sådan 2 meget lange fangarme. Og så ved vi også lidt om dens sexliv, skulle jeg sige. Handen, kan man sige, har lidt en 11. arm. Den har en 1,5 meter lang penis i hvert fald, det ved de. Og man ved, at hunden i hendes arme, kan hun have sådan nogle sædepakker siddende. Hvis du forestiller sådan en kæmpe blæksprutte, den skyder sådan nogle sædepakker ind i hunden, i hendes arme. De kan blive kæmpe store, de her sædepakker. De kan være 30 centimeter eller noget. Altså en pakke, en lille gave til hende. Og man ved ikke helt, hvorfor hun har dem i sin arm, og man ved ikke rigtig, hvad der sker bagefter. Men ikke andet, vi ved, at det er det, vi kan observere, når vi ser dem deroppe. Så vi ved ikke særlig meget, og det er egentlig også det, der... selvfølgelig derfor, man går ned og kigger på dem. Det er ikke, fordi man bare gør det for sjov. Det kræver en umådelig mange midler at komme ned og se på sådan en kæmpe blæksprutte i virkeligheden. Så det, vi prøver at finde ud af, er jo, hvordan kan vi blive klogere på det her dyr her? Man mener faktisk, at de ikke er særlig unormale. Der er rigtig mange af dem. Det kan man se på, fordi kaskelotvaler har mange af deres næb liggende i deres maver. Så der er 100 millioner af dem måske. Og de lever stort set over hele verden, undtagen Sydpolen. Men vi ved ikke, hvordan det går med dem. Mm. Vi har ingen idé om, hvordan det går med dem. Det kan være, at de har det fantastisk. Det kan også være, at de ikke har det fantastisk. Mm. Fordi når vi kigger på andre steder i dybhavet, for eksempel Marianergraven, det er det dybeste sted på jorden, på 11 km dybde, der kan vi se bitte små krebsdyr, der lever dernede. Hvis vi kigger deres maveindhold, så kan vi se, at de har brandhæmmer nede i maven. Det er det, der er på computerindhold og elektronikindhold. Så vi kan altså spore os mennesker helt ned til det dybeste, fjerneste sted på jorden. Så vi ved i hvert fald, at vi har en påvirkelse. For ikke at tale om alt det mikroplastik, som der ligger i havet, og vi ved også, at det kommer ned, længere ned, bliver trukket længere ned i dybhavet. Så ved vi, at vi påvirker det her område, og støjforurening og alle de her ting. Men vi har ingen idé om, hvordan det påvirker det her kæmpestort væst. Mm. Men kan du gør du noget for at undersøge det nærmere, eller hvad? Jeg vil ønske, at jeg kunne være med til at undersøge det nærmere. Det er da en drøm, der går i opfyldelse. Men altså, jeg kan sige, at i Danmark, der er bidrag i hvert fald med nogle undersøgelser. Vi på Københavns Universitet har for nogle år siden fundet ud af, at der kun findes én art af de her blæksprutter, selvom de er på hele jorden. så troede man engang, der var 20 forskellige arter. Men ved at lave DNA-undersøgelser, har man fundet ud, at der findes kun én art af den der kæmpe blæksprutte. Så vi bidrager stadig med til forskning, ligesom vi gjorde dengang, vi beskrev den for første gang. Mm. Står du nogle gange ude i den blå planet og kigger på en blæksprutte og bare tænker, at jeg havde en kæmpe blæksprutte? Ja. Det er faktisk, jeg vil sige, at kæmpe blæksprutten er nok en af grunden til at blive biolog. Ja. Altså, jeg tænkte faktisk, jeg kan huske, at jeg engang sad og kiggede bare på et landkort, et kæmpe stort landkort hjemme hos en af mine veninder, og tænkte, jeg skal ned her på Dybhavet, og skal se den her blæksprutte. Jeg skal være med til at bidrage til det her. Mm. Så jeg har en drøm om det, og møde den her i virkeligheden, i levende liv. Mm. Min kæreste, hun er kok, og vi snakkede faktisk om, at vi kunne lave sådan en beskæftigelse, hvor jeg ligesom fangede de her kæmpe blæksprutter op, og så tilberedte hun dem. Og så sad man på sådan en langbord, sådan 11 meter langbord, ikke? Og så sad man og spiste af den. Men den smager åbenbart ikke særlig godt. Den smager urin. Det går nok ikke. Okay. Ja, det er vildt nok, man har prøvet at spise. Ved du hvad, Rasmus Jakobsen, du skal held og lykke med at finde ud af noget mere om den her kæmpe blæksprutte. Mange tak. Det var fedt, du kom herind og gjorde mig og lytterne klogere på det. Og AK47 er slut for i dag. Her op til nyhederne skal vi lige høre en sang med dem, der hedder Funkadelic. Det er en sang, der hedder Good Thoughts, Bad Thoughts. Like a king, listen. higher wisdom is at work for you. Conquering the stumbling blocks come easier when the conqueror is in tune with the infinite. Every ending is a new beginning. Life is an endless unfoldment. Change your mind and you change your relation to time. Within the problem, the answer is in every question. Dig it. An attitude is all you need to rise and walk away. Inspire yourself. Your life is yours. It fits you like your skin. The oak sleeps in the acorn. The jazz sequoia tree sleeps in its tiny seed. The bird waits in the egg. God waits for his unfoldment in man.